întotdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție. Adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, mai tare, ale Sfinților, Slaviților și Întotdeauna Daților Apostoli, cu ale Sfântului Gheorghe Odrăvitul, Sfântului Gricheriu și Miriam Mărturisitorii, a cărora pomenirea săvârșim ale celui întrusfânt, Sfântului nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepță Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pe tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Cuvânt prorocesc primit de Sfântul Proroc David cu mult înainte de venirea Domnului și totodată cu împlinirea acestui dumnezeiesc cuvânt. Prin acest cuvânt Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, arată dumnezeirea lui Hristos. Deci Domnul care a venit întrupat din Fecioara Maria este Dumnezeu și nu altă persoană. Nu este o închipuire. Și dacă s-a arătat prin Sfinții Săi proroci cum va veni și când va veni, iată că acum s-a arătat nou. Venind Domnul pe pământ din Fecioara Maria, la 30 de ani avea să împlinească legea veche și predându-o pe cea nouă, adică să primească botezul de la Ioan și totodată să se arate Sfânta Trăime. Din acest motiv și botezul Domnului se mai numește în popor arătarea Domnului, adică s-a arătat Sfânta Trăime la râul Iordanului în momentul botezului Domnului Hristos. Când Domnul întrupat a împlinit prorociile, este botezat de Ioan Botezătorul și apoi Duhul Sfânt pe o rază de lumină a venit și s-a sălășuit pe creștetul Domnului Hristos în chip de porumbel. Iar un glas sunător din înaltul cerului s-a auzit ca mărturie că acesta este Dumnezeu, zicând glasul, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-l ascultat. Iubiți credincioși, de ce s-au întâmplat aceste lucruri? Să încercăm pe măsura puterii minții să pătrundem în hăurile istoriei creștine și să ne vedem cum Dumnezeu ne-a iubit, cât ne iubește și cum ne-a croit planul de mântuire. Ca să ajungem la taina Sfântului Botez, cred că ar fi bine să dăm multe pagini în urmă și să ajungem la potopul lui Noe. Lumea avea legea lui Dumnezeu, dar părăginindu-se datorită păcatelor, implicit a neascultării lui Dumnezeu, de unde a venit călcarea poruncii, în așa hal de decădere a putut să ajungă încât că Dumnezeu, cercetând pământul, nu a mai avut ce să aleagă dintre oameni. Că pe oameni Dumnezeu nu i-a zidit doar să fie întreabă aici niște trecători pe pământ. Aceste lucruri le putem vedea destul de pronunțate în casa noastră, ca niște gospodari și grijulii cu cele care sunt în stăpânire, nu le reține niciodată în prisosința lor, ci le vei arunca. Toate le ții spre slavă, spre cinste și spre trebuință. Deci dacă Dumnezeu ne-a nobilat cu chip și asemănarea sa, ne-a pus ca să aducem și rod. Rod lui Dumnezeu, care este ziditorul nostru, și nu rodul diavolului, care din mântrie a căzut din cer, depărtându-se de Dumnezeu. Deci Dumnezeu, cercetând pământul, nu l-a găsit decât pe Noe, bătrân, drept, 500 de ani păstrând în fecioria vieții lui. Apoi i-a dat Dumnezeu rod, l-a născut cei trei fii, Sim, Ham și Afet. Și când Dumnezeu a văzut că s-a împlinit măsura păcatului, putoarea, duhoarea păcatului, a trimis pe Noe ca un proroc, spunând și avertizând oamenii: îndreptați-vă cărările, că Dumnezeu este supărat. Și iată că oamenii, dacă nu au ascultat, nu au întârziat și mânia lui Dumnezeu, că a venit acel potop, sau cum este numit în lumea științifică, diluviu, care a înnecat tot pământul, salvându-se doar 8 suflete. Iubiți credincioși, acela a fost un potop prin care a murit păcatul. Deci, curățind Domnul Dumnezeu, curățind pământul, nu au rămas decât atâția oameni drepți care mai săvârșeau lucrul lui Dumnezeu. Aici vedem moartea păcatului, adică îngroparea, mormântarea lui în apă și răsărirea spre viață, perpetuarea omului prin Noe și descendenții lui. Lumea avea să primească de la Noe în continuare legea, dar iată că iarăși s-a părăginit și a ajuns în aceeași stare de decădere. Apoi se ridică Avram din poporul idolatru, cunoscându-L, discernându-L pe Dumnezeu, ca fiind în mulțimea Dumnezeilor acesta unul și nu mai mulți, care a făcut cerul și pământul. De aici avea să pornească poporul iudeu. Popor iudeu care s-a născut prin părțile Mesopotamiei, a Irakului de astăzi. Dar la porunca lui Dumnezeu, Avram avea să meargă în robie egipteană, unde 400 de ani avea să robească egiptenilor. Auzind Dumnezeu suspinul poporului mesianic, că erau foarte înjugați, fără milă erau oamenii atunci chinuit, poporul acesta mesianic, Dumnezeu al lui Dumnezeu. Și auzindu-le strigarea, i-a scos din robie, cum spunea mai târziu prorocul David, însuflat de Duhul Sfânt, cu mână tare și cu braț înalt, trecându-i prin Marea Roșie. Marea Roșie a fost despicată la semnul lui Moise cu toiagul, despicată nu cum spun oamenii fără Dumnezeu de astăzi, că a fost doar un vânt și a depărtat marea, ci s-a făcut perete în stânga și în dreapta. Și pe acea cărare, cum spunea înțeleptul Solomon, plină de iarbă verde și bătătorită, a călătorit poporul iudeu. Faraon cu oastea lui l-a urmărit și nu s-a speriat, nu s-a înfricoșat când a văzut perete de apă în stânga și în dreapta. A alergat cu armata să-l ajungă pe poporul iudeu, dar când a ajuns dincolo, el era în adâncul mării. Făcând Moise în numele lui Dumnezeu semn de acurmezișul peste mare, l-a afundat acolo în adâncul mării, unde a pierit el, Faraon, cu oastea lui. Aici iarăși vedem moarte și viață. Renaște poporul, iudeu, poporul mesianic, pentru care Dumnezeu a adunat legea de mântuire. Deci, dragi credincioși, odată ieșit spre libertate, poporul iudeu din robia lui Faraon avea să-i se trimită un nor, fiindcă în drumul timp, de la Marea Roșie și până în Pământul Făgăduinței trebuia să treacă prin niște condiții foarte vitrege omului trupesc. Era o arșiță, un pustiu, nisip, groaznic. Și atunci, milostivindu-se, le-a trimis un nor care s-a interpus între soare și popor. Și în felul acesta îi răcorea. Iar acel nor, cumplindu-i, făcându-le o temperatură plăcută, iar noaptea, transformându-se în stâlp de foc, i-a urmărit pe poporul iudeu până la râul Iordanului, că apoi, oprindu-se Iordanul, au trecut în Pământul Făgăduinței. Iubiți credincioși, poporul iudeu avea să primească legea din cerul în muntele Sinai, prin mâinile lui Moise și prin credința lui. Deci iată cum vedem din hăurile istoriei creștine botezul, o a doua naștere a omului, că omul este îndoit trup și suflet. Și aceasta o vedem atât de des și o simțim în noi, că omul în momentul când la porunca lui Dumnezeu se descompune în cele două părți componente, trup și suflet, dispare sufletul, iar trupul rămâne inert. Se răcește și se dă pământului. Începe deja să intre în putrefacție după legea lui Dumnezeu. Pământ e și în pământ vei merge. Deci sufletul, iubiți credincioși, avea și el nevoie de o renaștere ca și trupul. Că prin trup se face păcat. Și omul greșind se naște prin păcatul original. Se naște în robia morții, dar totodată rămâne și în robia morții veșnice din punct de vedere sufletesc. Pentru aceasta trebuia să vină Hristos întrupat și să ne dea a doua naștere. Închide nașterea cea, botezul care era din tăierea împrejur, era durerea sângelui și avea să ne predea această naștere din apă și din Duh. Dragi credincioși, fiindcă Dumnezeu le-a făcut aceste lucruri și le-a prorocit cu mare gingășie, ca o odihnă pentru cei ce l-așteptau ca o mângâiere, trebuia să și le împlinească în tocmai cum le-a și spus, prin prorocii săi sfinți. Îl vedem pe Ioan Botezătorul când aveau să se împlinească vremurile prorocite, venind prorocit de Sfântul Proroc Isaia, glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, îndreptați cărările Lui. Glasul este înaintea cuvântului. Nu există cuvânt fără glas. Cuvântul îl avem în minte, dar este imaterial. Și abia când trupește glasul, îmbracă în haina vorbirei cuvântul, se lasă auzit și apoi și lucrat. Pentru aceasta îl numește prorocul glasul celuia ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, îndreptați cele strâmbe, cărările Lui. Deci Ioan Botezătorul era glasul care avea să mărturisească de cuvântul care vine și cuvântul lui Dumnezeu întrupat, adică Iisus Hristos. Și acesta trâmbița, spunea în pustiul Iordanului, și la propriu și la figurat, că el trăia în pustiu și chema lumea la glasul lui. Îi scotea din cetatea păcatului, dacă veți auzi cuvântul și să-l și înțelegeți, veniți la mine, nu voi veni eu la voi în mocirla păcatului. Fapt pentru care își lăsau oamenii grijile cotidienii și mergeau în pustiul Iordanului. dar totodată să înțelege și pustiul minții oamenilor, adică ei nu mai gândeau dumnezeiește și implicit nu mai făceau cele frumoase lucrări ale mântuirii. Gătiți calea Domnului. Calea nu era altceva decât Evanghelia lui Hristos, în care subzistă mântuirea omului, ascultând și făcând ceea ce scrie în Sfânta Evanghelie. Îndreptați cele strâmbe, cărările pe care umblau oamenii erau deformarea legilor lui Dumnezeu. Și pentru aceasta îi spune prorocul poporului iudeu, îndreptați-vă cărările, adică nu vă faceți niște cărări trupești, înstrâmbându-le pe cele drepte ale lui Dumnezeu, modificând legile lui Dumnezeu după pofta ta. Că aceasta au făcut-o iudeii când au cerut să le facă Dumnezei după mofturile lor. Deci mergeți tu pe cărare, nu o să se îndrepte cărarea după tine. Este imposibil. Și acest glas avea să-l mărturisească pe Domnul Hristos. Neîntârziat, dar la plinirea vremii, Domnul Hristos avea să vină la râul Iordanului și să încheie prorociile. Moment când Duhul Sfânt vine în chip de porumb și glasul mărturisește că acesta este Fiul Tatălui și totodată se arată Sfânta Trăime în plinătatea ei. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine în chip de porumbel, simbolizând încetarea păcatului, încetarea morții, încetarea cerții lui Dumnezeu cu omul. Că atunci când potopul a încetat, bătrânul Noe a dat drumul la un corb și a dat drumul și la un porumbel. Corbul nu a mai venit să semnaleze că a încetat potopul, ci a dat drumul la porumbel. Și porumbelul ascultător a venit cu o ramură de măslin înmugurită, ca semn că a încetat mânia lui Dumnezeu. N-a venit cu altă ramură, a venit cu ramura de măslin, a cărui rod dă undelenul. Și undelenul este partea grasă care se folosește de către oameni în medicamentație, când se pune pe o rană, că rana aceea are nevoie de grăsime, aceea îi lipsește. Și punând acel plasture, vindecă carnea care lipsește. Oamenilor a rănit sufletul și păcatul atrage după sine și boala trupului. Iubiți credincioși, acum Domnul Hristos, după ce s-a botezat, a fost dus în pustie. Acolo a postit 40 de zile și avea să fie ispitit de diavol. Diavol a văzut niște lucruri nefirești la întruparea Domnului și la botezul lui. Dar a primit slobozenie de la Dumnezeu să-l ispitească și l-a ispitit în trei feluri. A 40-a zi, flămând fiind ca apostru, Domnul Hristos i-a arătat pietrele din jur și i-a spus, dacă tu ești Dumnezeu, fă aceste pietre pâine. Iar Domnul Hristos îi dă replica, tot omul nu se va sătura numai cu pâine și cu apă, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Replică în urma căreia diavolul nu a putut prinde că acesta e Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Apoi îl duce pe aripa bisericii în Ierusalim și îi spune, aruncă-te de acolo de sus, că scris este pentru tine, că vor veni îngerii lui Dumnezeu și te vor sprijini. Cum a spus prorocul David, iar Domnul îi spune, nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Și a treia oară îl duce într-un munte și arată tot ce este de jur împrejur zicându-i, acestea toate sunt ale mele, ție ți le voi da, închină-te mie. Și atunci îi zice, înapoi a mea satană, nu ți se cadă să ispitești pe Dumnezeu. Deci în aceste ispitiri ne-a lăsat și nouă totodată în atenție că diavolul nu iartă, unde prinde pe om, îl și apleacă precum un copac palnic până îl rupe, dacă nu este atent. Botezându-se, Domnul avea să da de-a legea, zicând, cine nu se va naște a doua oară din apă și din Duh, acela nu va vedea în împărăția lui Dumnezeu. Aceste lucruri, iubiți credincioși, făcute de Domnul Hristos, numindu-se Sfântul născut în legea nouă, aveau să fie lăsate cu poruncă Sfinților Apostoli, zicându-le, mergeți în toată lumea, cine va crede și se va boteza, acela se va mântui, iar în alt context, mergeți propovăduit și să-l botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În această lege, toți oamenii de la Sfinții Apostoli și până în ziua de astăzi care au mai rămas, trebuie să se boteze. Iar botezul se face, iubiți credincioși, prin scufundare, să nu se mai vadă niciun fir de păr din capul omului, cu fața spre răsărit și zicând, la prima afundare, botează-se robul lui Dumnezeu zicându-i numele, în numele Tatălui, amin, și îl scoate din apă, al Fiului, amin, iarăși îl scoate din apă și a treia oară a Duhului Sfânt, amin, acum și pururea și în vecii vecilor. Scris este și lăsat ca lege de Sfântul Apostol Pavel, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Deci noi ne botezăm în moartea și învierea Domnului Hristos. Că aceasta simbolizează botezul, moartea Domnului și învierea. Deci cele trei afundări care se fac în numele Sfintei Trăim simbolizează șederea Domnului Hristos cele trei zile în inima pământului, în mormânt, iar scoaterea este învierea. Deci omul își îngroapă păcatul strămoșesc în cristelniță și învie spre viața veșnică moment când se deschid cerurile și primește și îngeri. Și totodată îi se pune nume, iar îngerul scrie în picticile cerești, în momentul acela ești demn spre mântuire, spre împărăția lui Dumnezeu. Ca să fie pe înțeles, vedeți când vrei să te înscrii, de exemplu la o școală, la o universitate, nu ești alt om înainte și altul după ce te-ai înscris. Dar trebuie să te înscrii acolo după regulile acelei instituții și din momentul acela tu te numești că faci parte de acolo, din acea instituție. Cu alte cuvinte, în scară mică, microscopică, te-ai născut acolo într-o altă lume. Deci așa să înțelegem și botezul. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, omul se plămădește în pântecele mamei în acel întuneric și înconjurat tot de apă. Așa și în cristelniță. Omul acolo se plămădește, omul nou, spre împărăția lui Dumnezeu. Iar în cristelniță rămâne păcatul strămoșesc, adică faraon de care am spus, sau păcatul de la potopul lui Noe. Răsare un alt om spre lumina veșnică. Iubiți credincioși, au apărut de-a lungul timpului multe secte care botează la 30 de ani, urmându-l pe Hristos care s-a botezat la 30 de ani. Dar nu e tot una. Domnul Hristos s-a botezat atunci, fiindcă în legea iudaică era scris ca preotul să fie de cel puțin 30 de ani și apoi să iasă la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Lege care împlinește Domnul. Dar noi, creștini fiind, ne botezăm când suntem mici, fiindcă dacă mori fără botez, după cum spune Hristos, nu vezi împărăția lui Dumnezeu. Și este o mare greșeală pentru sectanți că fac acest lucru. În antichitate, până s-au hotărât legile și Sfinții Părinți, după greutatea întâlnirilor de atunci, au ajuns la un consens, se mai botezau mai târziu. Dar după ce s-a hotărât prin Sfintele Sinoade Ecumenice, a lăsat lege ca omul să se boteze măcar la 40 de zile, doar în caz de primejde se poate boteza și imediat după naștere. Urmând ca ceilalți, în momentul când aud cuvântul Evangheliei, cred și se botează, se vor boteza în starea vârstei în care sunt. Iubiți credincioși, taina Sfântului Botez este bine catadisită de Sfinții Părinți, chiar de la Sfinții Apostoli, prin Sfintele Canoane. Sfinții Apostoli spun că tot clericul care nu va boteza numele Sfintei Treimi și nu va boteza în apă și prin scufundări să fie anatema și se caterisește. Deci trebuie neapărat să se facă acea scufundare și nu stropire. Și numai în numele Sfintei Treimi și o singură dată, nicicum de mai multe ori, după poftele omului, zicându-și în sinea lui că botezul iartă păcatul, iartă dacă nu ești botezat. Dar dacă ai fost odată botezat și apoi greșind, îndrăznești, tu știind că este păcat și găsești un nemernic de cleric care te va boteza, te duci în focul veșnic și tu și el care te-a botezat și se anulează acea taină a Sfântului Botez. Ce om se naște de două ori? Nu e logic, odată am ieșit din pântă cele mame, nu se mai întoarce nimeni. Precum și aici, odată te-ai botezat din apă și din Duh. Ioan Botezătorul boteza numai din apă și spunea că vine după mine care botează și cu foc. Acel foc era Duhul Sfânt care arde păcatul, strămoșești și arde și păcatele pe care tu le-ai făcut până la botez, dacă ești om matur. Deci era nevoie de venirea Duhului Sfânt pe pământ ca să săvârșească acest lucru atât de tainic. Și această pogorâre a Duhului Sfânt a venit la 50 de zile de la învierea Domnului Hristos, 10 zile de la înălțarea la cer. Vedem că atunci când poporul iudeu mergea în pământul făgăduinței, s-a botezat întâi prin apă, adică a născut spre libertate, murind faraon în adâncul apei, și apoi a venit norul care simboliza Duhul Sfânt. El a venit ca o binețe să-i salveze din moarte și să-i ajute. Așa și Duhul Sfânt ne ajută pe noi ca să ne mântuim, să ne îndreptăm cărările vieții. Dragi credincioși, Sfinții Părinți au numit mai multe feluri de botezuri, dar unul singur este cel spre naștere. Au numit botezul potopului Noe, apoi al doilea botez l-au numit trecerea primară a roșiei. Al treilea botez era botezul legii, că cel ce voia să intre în tabăra iudaică trebuia să se spele. Și era socotit tot o formă de botez, dar pentru atunci. Al patrulea era botezul lui Ioan, care era numai din apă. Al cincilea era botezul Domnului Hristos, din apă și din Duh. Al șaselea este socotit botezul pocăinței, care este a plângerii păcatelor. Al șaptelea botezul muceniciei și al optelea urmează botezul de foc, care va culmina și cu Apocalipsul. Botezul muceniciei este cel mai sfânt botez prin care s-au botezat mucenicii. Mulți mucenici, mărturisindu-L pe Hristos în fața egemonilor, după cum îi prindeau, unii nu erau botezați și nu mai aveau timp să fie botezați la biserică. Și atunci, prin mărturisirea, cu tărie, cu demnitate în fața egemonilor a lui Hristos, primeau moartea. Și unii, după cum erau schingiți, Sfinții Părinți au tâlcuit că sângele lor l-au spălat păcatul stămoșesc, rămânând cel mai frumos, cel mai puternic și nobil botez, botezul sângelui. Din acest motiv și Sfinții Mucenici nu mai trec pe la judecată. Ei și-au dat tot ce au avut mai sfânt în ei pentru mărturisirea Ta, Doamne, în fața diavolilor și asușitorilor Tăi, îmi dau viața, îmi vărs sângele. Ce botez mi-a dat nevoie omul de urmă? Dragi credincioși, sunt câteva cazuri lăsate de Sfinții Părinți în biserică, în tradiția bisericii referitor la botez. Dacă cel care urmează să fie botezat, copil sau matur, care n-a fost botezat, trage să moară și preotul trece prin niște condiții vitrece, de exemplu, nu ajunge la timp, în momentul acela poate să-l boteze și primul bărbat care este creștin. Îl poate lua pe copil și îl scufundă zicând, botează-se robul lui Dumnezeu punându-i numele, în numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin. Tot în aceste condiții de lipsa preotului, dacă nu este un bărbat creștin, poate să-l ia prin economia Sfinților Părinți, prima femeie creștină, zicând aceleași. Iar dacă nici așa nu este, chiar mama așa cum este ea după naștere, poate să-l boteze. Un al doilea inconvenient care se poate întâmpla, nu ai apă de ajuns să-l scufunzi. Sau este imposibilitate, după cum este tehnica de astăzi, copilul să fie pus cu un cutiuț acolo, că nu poate să-l să respire, sau știu eu ce condiții vitrege, nu poți să-l iei și să-l botezi. În momentul acela ai putea ca să-l stropești. N-ai apă de ajuns, poți să-l stropești în numele Tatălui și al Fiului, zicând toate acelea de botez. Urmând că dacă el trăiește, să se boteze din nou, să vină la biserică și să se facă botezul complet. Iar dacă moare, prin economia lui Dumnezeu, el rămâne botezat, așa cum este. Dragi credincioși, Biserica Catolică, să știți că boteza în vechime așa cum au botezat ortodoxii, dar fiindcă a fost o biserică mișcătoare, în continuă modificare, transformare, metamorfozare, nu spre bune, ci spre rele, au lepădat toate cele sfinte, inclusiv botezul, și au introdus botezul prin stropire, azima, orga și celelalte care prea puțin ne interesează. Precum și celelalte secte care au apărut de-a lungul timpului, care botezau doar printr-o scufundare, alții îl punea pe copil cu capul în jos, alții fiecare după nebuneala lor cum făceau. Numai să se abată de la botezul cel care a fost predanisit de Sfinții Apostoli și preluat de sinoadele ecumenice. Că Sfinții Apostoli au spus așa, întărind toate legile care le-au dat insuflați de Duhul Sfânt celor de după ei. Înger din cer de va veni să vă schimbe vouă cele predanisite de noi, anatema să fie. Deci nu-ți dă voie să asculți pe nimeni afară de cele predanisite de Sfinții Apostoli și întărite de sinoadele ecumenice și cele localnice. Așadar, iubiți credincioși, după cum Sfinții Părinți într-o conglăsuire, cu ei conglăsuim și Duhul Sfânt, partea a treia Sfinte Trăim, au lăsat taina Sfântului Botez să se facă numai din apă, că cele patru stihii din care este făcută lumea văzută, materială, pământul, aerul, focul și apa trebuiau resfințite prin venirea Domnului Hristos, ele toate au fost spurcate prin idolatrie. Pământul era spurcat prin sângele jertfelor idolatre care se aducea în cinstea diavolului. Apa era spurcată prin spălarea jertfelor, focul prin arderea șerpelor și aerul prin fumul care se înălța în cinsta idolilor. Dumnezeu avea să vină și să resimțească acestea spurcate de diavol și slujitorii lui. Pământul avea să simțească prin trăirea lui pe pământ ca trup și prin peștera unde s-a născut și prin îngropare. Focul avea să fie resimțit prin venirea Sfântului Duh în chip de limbi de foc. Aerul avea să fie resimțit prin traseul Domnului Hristos, prin calea Lui coborârea din înaltul cerului, șederea aici și totodată ridicarea cu tot cu trup la cer și răstignirea Domnului în aer. Rămânea apa, a patra stihie, apa resfințită prin mergerea Domnului Hristos în apa Iordanului și apoi perpetuată această sfințire prin rugăciunile celui care este abilitat să facă botezul, cheamă Duhul Sfânt înainte de a fi scufundat cel care trebuie să se boteze. Domnul Hristos, iubiți credincioși, nu avea nevoie de chemarea Duhului Sfânt cum o chemăm noi, ci Duhul Sfânt a doua, a treia față a Sfintei Treime a venit și momentul acela, așezându-se pe creștetul Domnului, era unsul Domnului, era Hristos care se tâlcuiește în ebraică uns. Deci tot care se botează se numește uns, adică un Hristos, că ești uns cu Duhul Sfânt. Preotul când botează, zice, botează-se robul lui Dumnezeu în numele Tatălui, amin, al Fiului, amin și a Duhului Sfânt, amin. La Domnul Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul nu avea cum să spună așa ceva, de vreme ce era Fiul lui Dumnezeu. Și a zis, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Mărturisind în aceeași conglăsuire cu glasul ceresc și venirea Duhului Sfânt și Domnul a arătat la râul Iordanului, mărturisind Sfânta Treime. Sfântul Ioan s-a botezat cu sângele său, prin tăierea capului, nobilul botez și prin punerea mâinii pe creștetul Domnului. Mai vedeți icoane când Domnul nu este afundat, nu este o greșeală în iconografie. Deși Ioan Botezătorul îi scufunda până la gât și aștepta mărturisirea și el, fiind cunoscătorul lăuntricului omului, nu scufunda până nu-și punea tot păcatul. Deci făcea acest lucru mărturisindu-i pe oameni și apoi să se nască spre o nouă viață. Dar Domnul nu avea nevoie să fie scufundat, că nu avea păcat. Deci El a venit fără de păcat. Nu s-a născut din poftă cum ne-am născut noi toți. Iubiți credincioși, aceste taine dumnezeiești trebuie făcute în tocmai. Dacă Domnul Hristos, Dumnezeu fiind, a venit și le-a predat atâta de cingaș pentru noi, cu atât mai mult ni se cade nouă să le păstrăm. Pentru timpurile de astăzi este firesc ca să fie așa, nu că este în firescul lucrurilor lui Dumnezeu, este în firescul păcatelor oamenilor, ca să se modifice absolut totul. Observați dumneavoastră o curgere, o fluiditate spre Vatican a Sfințeniilor lui Dumnezeu din Ortodoxie. Ele nu au putut să se mutileze cele frumoase dogmatice ale Ortodoxiei din care s-a desprins Vaticanul, așa cu de la sine, perimându-se în timp ca un obiect uitat, ci oamenii perimează aceste lucruri, lepădând pricina schimbării calendarului cu o vreme de 13 zile, să intrăm în dedesubtul acestor lucruri, Chintesența schimbării calendarului a fost, de fapt, alinierea la zilele, la același calendar cu Vaticanul, urmând ca lunar prostimea să fie dusă de nas să împărtășească mofturile Vaticanului. Adică toate dogmele stricate, perimate de-a lungul timpului, să fie vărsate în Ortodoxie. După cum și vedem că acum, pe scară mare, în țară la noi și în toată lumea, părâtă ortodoxă se stropește. În zadar suntem lătrați că noi botezăm a doua oară, noi reparăm greșelile și spun acest lucru și le mărturisesc ca să le audă, că scris este chiar de Sfinții Apostoli, clericul care va boteza a doua oară, să-i se ia darul, va fi caterisit. Dar dacă omul nu este botezat și este stropit, conform Sfintele Canoane, el nu mai este născut a doua oară și atunci trebuie să-l repar. Că au apărut fel de fel de nemernici care au mutilat aceste lucruri dumnezeiești. Așadar, iubiți credincioși, noi, cu darul lui Dumnezeu, ne ostenim să păstrăm cele frumoase, plăcute, în care să se odihnească lăuntricul duhovnicesc al frăților voastre. Nu ne-am făcut o credință aiurea cu niște percepte după oameni, ci suntem continuatorii a dogmelor Sfinților Părinți, a Sfintelor Canoane, a Sinoadelor Ecumenice, care cu darul lui Dumnezeu au ajuns până în zilele noastre și din nevrednicie le mai păstrăm. Rog-vă insistent și pe frățiile voastre, care mai aveți nepoți, chiar copii. Dacă nu aveți posibilitate să-i aduceți să-i botezați creștinește, măcar spuneți-i preotului că nu este greu ca să-l zdrunci. Vai, părinte, nu dă doamna apă, că răcește. Îți zice și sărumâna, doamnă, că și așa nu-l botează ca lumea. Și apoi îl aduci și îl botezi așa cum trebuie. Păstrați-vă aceste lucruri dumnezeiești, că din aceste cauze copiii vă sunt bolnavi. Cheltuiți averi întregi pe la doctori cu bolile care vi bântuie. Din cauza că și frățile voastre, neavând tăria credinții și a mărturisirii, vă puneți nași după mofturi, că e prefect, că e inginer, că e patron și facem botezuri cu bani ca la nuntă. Mari creșteni face, așa mutilați cele sfinte. O să o faci, îngerul nu va veni să-ți dea peste ochi atunci mustrându-te. Te lasă să-ți faci tu nebunile tale, dar apoi te taxează Dumnezeu tocmai cu pruncul pe care atât de mult îl mărești cu aceste servicii care nu sunt tocmai creștine. Iubiți credincioși, fiindcă este un subiect foarte vast, ne oprim aici, dacă ne ajută Dumnezeu pe parcurs, aș vrea cu toată ființa mea să vă mai pun în temă cu aceste frumuseți în care subzistă mântuirea și cum le-a făcut Dumnezeu cu atâta gingășie, numai și numai prețuindu-ne, iubindu-ne, El însuși l-a săvârșit smerindu-se. Pentru dragostea care a avut-o, că ne-a întărit, să îi servăm aceste practice, să înălțăm și noi slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.